Molt bona nit, amics oients de Ràdio Caldes. Benvinguts a l'edició 129 d'aquesta primera setmana d'agost, setmana de vacances amb la ràdio tancada, però aquí en el Rock and Gust hem deixat uns quants programes enllaunats. Aquesta setmana, l'actualitat mana, ens ha deixat la diva moderna del sud, la Amy Winehouse. També ens venen a veure a Badalona el proper 2 d'agost els Motorhead, el Saxon i el Judas Priest, tres dels grans del heavy rock anglès. I els grans discos de la història del rock. Toca un disc de la dècada passada i posarem un disc dels Neurosis, els Giving to the Rising, de l'any 2007. Un grup que personalment em va captivar el concert que van fer el passat 21 de juliol a la Sala Apolo. Tot un descobriment que vull compartir aquí amb vosaltres al Rock and Gust, a Ràdio Caldes, a la 107.8 de la FM. Salutacions, aquí us parla d'en Xavi Gustems. Salut i força rock. Comencem. La cantant anglesa Amy Winehouse, de 27 anys, ha sigut trobada morta a casa seva a Londres, al barri de Camden. La intèrpret de soul tenia un llarg historial de problemes amb l'alcohol i amb les drogues. Tot i que fa uns mesos va sortir d'una cura de desintoxicació, la seva gira d'estiu va ser cancel·lada, ja que el seu darrer recital a Belgrado va ser escridassada pel públic al no poder pràcticament mantenir l'equilibri ni entonar les cançons. Amy Winehouse va néixer el 14 de setembre del 83. Va ser descoberta pel cantant Tyler James a l'edat de 16 anys. Va debutar l'any 2003 amb el disc Frank, però la seva gran obra va ser el Back to Black de l'any 2006, on va reinventar el soul modern. Diuen que té una trentena de cançons inèdites. La discogràfica ja es frega les mans. Anem a escoltar el tema Back to Black per escoltar l'excel·lent intèrpret que era la Amy Winehouse. Descansi un poc. Same old, same bed. gran concert de la setmana és el que faran els Judas Priest, els Motorhead i el Saxon. Dedicarem un tema a cada una de les tres bandes. Comencem pels Motorhead, una banda que el nom parla per si mateixa, una banda que viu segons les seves pròpies regles. Un grup que s'ha mantingut sempre fidel a si mateix i a el que representen Lemmy Kilminster, el gran líder, Phil Campbell a la bateria i Mike D a la guitarra. És la millor banda de rock and roll del món, els més sorollosos, els més forts, els més durs, els més dolents, però també els Motorhead són un estil de vida, una manera de veure les coses, una manera de sobreviure per convertir-te en una societat que de vegades sembla que intenta desanimar-te. Els Motorhead són grans, molt grans, i com ells mateixos diuen, no toquen heavy ni toquen punk, toquen rock and roll. Les d'espades, Ace of Spades, Motorhead. Tot i que estiguem en horari d'estiu, seguim emetint el rock and gust, la nostra passió pel rock and roll, el rock and roll ben fet, el rock internacional que emetem els dilluns, els divendres i els diumenges de 9 a 10 del vespre i els dimecres a la matinada dels dijous de 12 a 1 en horari golfo, en horari de nit a les 107.8. Ràdio Caldes de Montbui, també per internet, www.radiocaldes.cat. Què és el que crea una llegenda del rock? Tenir un so inconfusible i únic és un requisit indispensable. A més de tenir un líder enigmàtic i provar que les diferents tendències i modes al llarg dels anys no poden fer mal a la popularitat de la banda. Basant-nos en aquestes tres premisses, Saxon es troba avui en dia entre les poques bandes que es poden considerar llegendes dins del gènere del heavy rock avui en dia. Durant més de 3 dècades han ofert als seus fans nous i antics poderosos discos que, liderats per Bill Biford, proven que l'incomparable estil de la banda es troba a un nivell molt alt. I últimament ens estan regalant obres de maduresa d'un nivell superior i exquisit. Anem a escoltar un dels seus grans clàssics dels Saxon, que es diu Heavy Metal Thunder, que recordem també que ho tocaran al pavelló de Bars de Badalona el proper dimarts 2 d'agost. I ara parlem dels caps de cartell d'aquest concert el 2 d'agost al Pavelló Olímpic de Badalona, el Judas Priest, un grup que porta 40 anys tocant el millor heavy metal del planeta. Anuncien que serà de la seva darrera gira mundial, anomenada Epitaph, la seva darrera gira mundial d'estadis, perquè estan preparant un nou disc per l'any que ve i no sabem si continuaran fent concerts, potser en petita escala, o depèn també dels que els ofereixin. El seu guitarrista, Kaka Downing, abandona la banda, però han trobat un substitut per fer aquesta epitaf, aquest epitafi dels Judas Priest, que dir aquest nom és sinònim de heavy metal. Amb tota la seva artilleria i els amplificadors a tope, la banda oferirà als seus fans una darrera oportunitat de viure l'experiència metal, que és veure els Judas Priest. Anem a escoltar un tema seu de l'any 1990, un dels seus temes més durs, més heavy, Painkiller. Encetem els grans discos de la història del rock. Toca un disc de la dècada passada i posarem el Given to the Rising de l'any 2007 dels Neurosis, que és una banda de sludge metal i post-metal formada a mitjans dels anys 50 a la zona de San Francisco, als Estats Units. Fundada per Scott Kelly, veu guitarra, Dave Edwardson al baix, l'Steve Von Till a la guitarra, el Noah Landis als sintetitzadors, l'òrgan, el piano i els samplers, el Jason Roder a la bateria i el Josh Graham a les arts visuals, que després explicarem de què va. Les seves influències són molt variades, com Joy Division, Celtic Frost, Black Flag, Pink Floyd o els Black Sabbath, resultant un so molt original i divers, tot i que les seves arrels es situen al hardcore punk, han anat evolucionant i han anat combinant heavy, grunge, doom, música industrial, sons de sampler molt amenaçants i estranys i estructures èpiques. Realment aquest disc, el Given to the Rising del 2007, ha marcat l'estil del grup i realment ha iniciat el camí per les seves següents realitzacions. Anem a escoltar el primer tema que dona nom del disc, que s'anomena Giving to the Rising, una cançó que comença amb un so metal de tall sureny, de rock sureny americà, que es ralentitza i es deleita en ambients, trencant els esquemes de la típica estructura de cançó creixent. Giving to the Rising, disfruteu-la. Thank you. Given to the Rising és el nom del darrer disc dels Neurosis. Després d'un disc més pausat i acústic, com va ser The Eye of Every Storm, Neurosis van sorprendre amb un disc més cru i energètic, carregat de desquiciants i sorollosos samplers que superposen a unes guitarres lacerants. Una evolució sorprenent. El disc conserva el so de Neurosis fins a la darrera gota, sent realment variat. Al llarg d'aquests 8 temes i 2 interludis que composen aquest disc, trobem multitud de sensacions diferents. Temes més tribals, atmosferes apocalíptiques, desolació, angoixa, algunes sorpreses, com algun tema inici post-rocker. En resum, Neurosis torna a sorprendre i han composat un disc senzillament abrumador. Ha considerat el millor de la banda. Anem a escoltar el segon tema, que es diu To The Wind, que arrenca amb una calma instrumental i melancòlica a l'Humoway, acceleren per finalment parar i arrencar amb més lentitud desgarradora i de negrura extrema, un tema que deixa sense alè. To The Wind, Neurosis. Els Neurosis és una banda més enllà del metal, amb un so únic i inigualable, on tots els instruments juguen un paper primordial, creant atmosferes que qualsevol banda mataria per tenir-les. Aquest disc dels Neurosis, es Given to the Rising, és un disc compacte, dense, ple d'atmosferes, en el que tot el que van demostrar en els darrers discos es sintetitza. En aquest ens deixen pures joies i de pas ens mostren que canviant, experimentant en cada disc, sense por a l'estancament, es pot arribar a ser una de les millors bandes i referents absoluts en el panorama actual. Costa moltíssim veure'ls en directe, feia uns anys que no venen, ja que tots els membres del grup tenen feines, família, el que no els hi permet anar de gira. L'aspecte visual és una part primordial dels directes i per això tenen un membre permanent, el Josh Graham, que projecta imatges mentre que la banda toca símbols bíblics, seqüències de ruïnes, imatges psicodèliques o vídeos a càmera lenta d'un home disparant-se una bala a la boca. Són realment imatges molt impactants i molt fortes, tal com vam poder veure el passat 21 de juliol a Barcelona. Mantenen el calfred, una brutalitat vocal, sons guturals, i a vegades també penetrant xiu-xallets, depèn del tema i de la cançó. Un tema que anem a escoltar ara, Fear and Sickness, on podem escoltar uns exòtics riffs de guitarra, Neurosis. Si alguna cosa ha caracteritzat els Neurosis al llarg dels seus 20 anys de carrera és la seva sorprenent expressivitat. No importa si estem parlant de punk en els seus inicis, de moments més lànguids, aventures més psicodèliques, els minuts de foscor gòtica o les deixades anar més a post-rock. El cas és que, on altres grups són en freds distants, la visceralitat dels Neurosis fa posar la pell de gallina. Els Neurosis continuen convertint les seves cançons en experiències angoixants, aplastants i de passadesa monolítica. Els seus deixebles, com els Mastodon o els Cult of Luna, han crescut fins a gravar discos excel·lents, però ells segueixen un pas per davant amb el cap ben alt. Els Neurosis han creat el millor disc de la seva carrera. Sense complicar-se massa, sense sofisticacions, siguem fidels a un metal cerebral, però molt primari al mateix temps. Es pot escoltar mirant a l'horitzó o reflexionant sobre sentiments, però també movent el cap a la velocitat de zombi, com fan els bons metalers. Anem a escoltar el quart i darrer tema que posarem d'aquest Dig Even Deeper de Rising, un tema que es diu Water Is Not Enough. Escolteu el que és espectacular. We'll be right back. I això està per avui, amics. Espero que el grup d'aquesta setmana, els Neurosis, hagi sigut del vostre grat, que us hagi agradat, que en algú altre li serveixi per experimentar i per buscar. Realment és un grup d'aquells que o t'agraden o no t'agraden, però qui aconsegueixi agafar la freqüència i la ona d'aquesta banda es disfrutarà moltíssim. Res més, jo m'acomiado fins la setmana que ve. Durant aquest mes d'agost farem programes d'estiu enllaunats, que ja els hem gravat, que el Toni els ha programat. Discos com Janis Martin, la Jefferson Airplane, Yes, i els Judas Priest, per acabar el mes. Grans discos, bones bandes, bon rock and gust. Nosaltres ens acomiadem en directe fins al mes de setembre. Que passeu un molt bon estiu. Salut, força rock, força música, descanseu, desconnecteu. I ens retrobem al setembre amb més rock and roll, rock amb gust, Ràdio Caldes. Adéu-siau.